biasa saja sudah. Jangan itu saja. Wanita lemah karena jemil dan mulus di bar. ये लिखा हुआ पढ़े आपसे आपने में सदाद नहीं है गलती को समझते नहीं लिल मान है फजाहिर फजाहिर इन जमीन फजाहिर जी फजाहिर जी फजाहिर पढ़ना पड़ता है जी फजाहिर हो नहीं होता आप मैं आपके बारे में करना चाहते हैं میں بہت کچھ واضح کرنا چاہتا ہوں میں بہت کچھ واضح کرنا چاہتا ہوں جو عربی زبان سے پوری طرح عبور نہیں رکھتا وہ قرآن حدیث نہ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے آپ عربی زبان میں بولتے ہیں الحمدللہ قرآن حدیث قرآن حدیث اچھا چلو کلم باللغت العربیہ اقرا ماذا تقول فی حق الانجلیزیہ والعروپہ فی تعلیمہم و تحصیلہم لا یجوز لأن فی نصابہم کفر اچھا پہلے ایپ لاؤ میں پھر تم اللہ دوں اتنے پہ یہ کہ اسلامی زندگی مفتی عمل یار سمجھے شاید ان وردی ہوں پتہ کیوں ادھر آیا کیونکہ انہوں نے کتاب سروں نہیں سمجھ آؤں یاد رکھو اس زمانہ میں ان سکولوں اور کالجوں نے ایک قوم میں انقلاب پیدا کر دیا ہے آج طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی قوم کا نقشہ بدلنا ہو تو اس قوم کے بچوں کو کالج کی تعلیم دلاؤ بہت جلد اس قوم کے حالات بدل جائیں گے اکبر نے خوب کہا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کی نسخی اور دوستو بعض سکولوں اور کالجوں کے نام میں اسلام کا نام بھی لگا ہوا ہے یعنی ان کا نام ہوتا ہے اسلامیہ سکول اسلامیہ کالج، اس نام سے دھوکہ نہ کھاؤ. اسلامیہ سکول اسلامیہ کالج نام رکھنا فقط مسلم قوم سے اسلام کے نام پر چندہ وصول کرنے کے لیے ہے، ورنہ کالج سب کالجوں کے ورنہ کام سب کالجوں کا قریب قریب یکساں ہے. غضب تو دیکھو کہ نام اسلامیہ سکول اور تعطیل ہوتی ہے اتوار کے دن سے. اسلام میں تو بڑا دن جمعہ کا ہے، ہر کام انگریزی میں، وہاں کے طلبہ کے اخلاق اور عادات انگریزی، پھر یہ اسلامیہ سکول کہاں رہا؟ بعض سکولوں کے نام بجائے اسلامیہ سکول کے محمدن سکول یا محمدن کالج رکھ دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں ہم مسلمانوں کا نام رکھا ہے مسلمین. قرآن فرماتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، مگر عیسائیوں کی طرف سے ہمارا نام محمدن رکھا گیا. ہم لوگوں کو وہی نام پسند آیا جو کہ عیسائیوں نے ہم کو دیا. پری پہ یہ کتاب اسکول کے مخالف ایک سکول کالج کا نصاب ہے، ایک ساڈے علماء کا نصاب ہے، میں قرآن سکول کالج کا نصاب ہے. جڑے نے انہاں سارے تو میں تمہیں دلائل وکھا دیا گا. بالکل میں سور نالوں پیرا سور نال بالکل حرام. جی جی فرماؤ. بچے انہوں کا مستقبل. اچھا یہ دسو یہ سکول کا علم جہاں یہ بنیاد معاش کی خاطر رکھی گئی یا دین کی خاطر رکھی گئی؟ سکول میں ایسے لکھاں بچے بکھا سکنا جہے سکول پڑھے نے لیکن ملازمت نہیں مل رہی. اور میں مستقبل کا کی مطلب لے رہے ہو؟ پھر واضح کرو. ملازمت نہیں کرتا مستقبل تو واضح کرو. کی مراد لے کس تعلیم کے نتیجے؟ یہ جناب موبائل سانو اسلام ختم کرنے واسطے نہیں آیا، نہ ختم کر رہے. تعلیم کس کا نتیجہ؟ یعنی تہاڈی ہن بنیادی نقطہ نگاہ یہ ہے کہ یا اگر انہاں دی مخالفت چھڑ دیو؟ نہیں میں جی بالکل نہیں. میری ہے نا بچے نو ہے بچے اگے جائے جڑے بچے نے نا یہ بچے میں اس واسطے نہیں بنا رہا کہ یہ جناب انگریز دے سائنسی نظام دے پیچھے چلن، کیونکہ کافر کو سائنس شکست نہیں دیتی. قاسم کافر میں اسلامی نظریات شکست دیتے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس سائنس بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، ہتھیار بھی ہیں، اور افغانستان والوں کے پاس نظریات ہیں. تو امریکہ کو شکست نظریات والوں نے دی ہے، ہتھیار والے تو جتیاں کھا رہے ہیں. تو میں ان کو نظریات دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے کافر سے جنگ کرنی ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ کافر کے مقابلے میں کون سا ہتھیار ہے جو زیادہ کارآمد ہے. تو پہلے نظریات ہوتے ہیں، بعد میں دشمن کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے. جب ان کے پاس ہتھیار تو ہوں گے، سب کچھ ہوگا، نظریات اسلامی نہیں ہوگے تو وہ ہتھیار ایسا ہی کام کریں گے جیسا پاکستان کے ہتھیار کر رہے ہیں. وہ بھی سکول کالج کے فارغ لوگ ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، میلاد شریف کراتے ہیں، لیکن وہ اب ہتھیاروں کے ساتھ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. انگریز کی ان کی گولی نہیں چلتی. ہم ان کو ایسا بنانا چاہتے ہیں، کافر کو تم مارو، ذلیل کرو، لیکن وہ نظریات کے ساتھ ہوں گے، ہتھیاروں کے ساتھ نہیں ہوں گے، جس طرح کے تاریخ والے ہتھیار. اچھا یہ آگے جائیں گے کیسے؟ کہاں جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگی. یہ آپ کی ہماری سوچ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. جی جی سب سے بڑا مبلغ اور دائی. جی جی اس چیز کا آپ توبہ کر کے جائیں گے انشاءاللہ. اس نظریات سے آج ایسی ان شاء اللہ اگر حق ہو تو میں کہہ رہا ہوں نا، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، ویسے تو نہیں کہہ رہا. جو ہے نا ان بچوں کا مستقبل آپ کیا بنائیں گے؟ ان کو آگے کیسے بھیجیں گے صفوں میں؟ ان کو ہاں جی میں ان کو یہ جو موجودہ نظام ہے نا، جی اس نظام کی کسی جز میں ان کو کھڑا ہونا اور چلنا میں نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ ایک نظام ہے اسلام کا، ایک اس کی مشینری ہے جو حکومت ہوتی ہے، ایک کفر کا نظام ہے، ایک اس کی مشینری ہے جو کہ افراد حکومت ہے جو اس مشینری کو چلا رہے ہیں. ایک آدمی کہے جناب تم پرزے سارے تیار کر رہے ہو ٹریکٹر کے، تو تم ان پرزوں کو جہاز میں کیسے چلاؤ گے؟ تو اس کو ہم یہ جواب دیں گے کہ جہاز والے پرزے جو ہیں وہ کسی اور پہ ہوں گے، ٹریکٹر والے پرزے کی مشین جو ہے یہ اور پرزوں سے چلی. ایک ہے اسلام کے نظام کی مشین، ایک ہے کفر کے نظام کی مشین. ہم انہیں اس لیے پڑھائیں وہ نظام، اگر ہمارے دل میں یہ خواہش ہو کہ یہ کفر کے نظام کی کہیں صف میں جا کے جز بن جائیں، جبکہ ہم کفر کے نظام کی جز نہیں بننا چاہتے. ہم علیحدہ رہنا چاہتے ہیں، اور علیحدہ رہ کے پھر ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جب کفر کے نظام کی کوئی جز بن جاتا ہے تو کفر کو ختم نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی ترویج میں شامل ہوتا ہے. میں عرض کرتا ہوں مثال کے طور پر، ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی میں تھانے میں بیٹھا ہوں تاکہ میں پڑھ کے میں تھانے میں جا رہا ہوں تاکہ میں اسلام کے مطابق وہاں کام کروں. اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی تھانے دار بتاؤ جو تھانے میں رہے اور چور چوری کرے اور وہ ہاتھ کاٹ دے، تھانے میں رہے زانی زنا کرے اور وہ سنسار کر دے، کر سکتا ہے؟ وہاں رہ نہیں ہو سکتا نا، پڑھنے والے تو اسی لیے پڑھ رہے ہیں نا. آپ ادھر یہ بات جی، پہلے افراد تیار کیے جاتے ہیں پھر محاذ قائم کیا جاتا ہے، یہ ان کے ساتھ ہماری جنگ ہے، ہمیں ملنا نہیں ہے. آپ جو سوال فرما رہے ہیں نا، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے کیسے وقت گزاریں گے، جب ہم ان کے ساتھ رہنے ہی نہیں چاہتے، ملنے ہی چاہتے، ہم تو جنگ کریں گے ان کے ساتھ. مسئلہ یہ جیسے اب پاکستان کی بچے کہاں سے ہیں؟ کون یہ بچے؟ کون یہ بہت کشمیر تک آئے ہوئے ہیں، کشمیر تک آئے ہوئے، اللہ کو بلا کرے. اب یہ بچے جب واپس جائیں گے تو ان کے لیے مساجد کے علاوہ کیا چاہیے؟ مساجد میں میں نے کبھی مسجد کو تلاش نہیں کیا، میں نے کبھی مسجد کو تلاش نہیں کیا. کو کہہ دے تو جمعہ پڑھا دیتا ہوں. ہم ان کو مساجد کے لیے نہیں تیار کر رہے ہیں، ہم نے یہ اسکرین تیار کر رہے ہیں تو ہم نے مسجدوں پہ قبضے کرنے، ہم اس لیے تیار کر رہے ہیں تو ہم نے ملکوں پہ قبضے کرنے. صحیح جی، یہ تو آپ نے بڑی اسلامی بات کہہ لی. اب مجھے بتائیں جب ان کو پیچھے ان کے معاش ہوگا، بال بچیں گے، یہ کیا کریں؟ آپ مجھے بتائیں، 1200 سال جو مسلمان رہے ہیں، انگریز کو تو 200 سال سے جس کی چتانی شروع ہوئی ہے برطانیہ میں، ان کی معاش کا مسئلہ کیا تھا؟ خود صاحب کردار جی، صاحب کردار تھے، تو ہم ان کو صاحب کردار بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کا معاش کا مسئلہ ہی نہ رہے. اب ان کو آگے کیسے جی بتائیں؟ اب ملک ہمارے ایک ملک پاکستان یا الگ ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کون ہم الگ ملک حاصل کریں گے؟ پاکستان نہ، پاکستان پاکستان میں ہی ہوں گے، ہم ادھر ہی رہیں گے، یہ بھی ادھر ہی رہیں گے، جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو نکالا جائے گا. ٹھیک ہے، اب مجھے آپ بتائیں کہ جب آپ جس ملک آپ کی تعلیم کے نظام کیا ہے؟ جس کا آپ اس نظام کو کچھ نہیں سمجھتے، جیسے 1200 سال کفر کو چلے جب وہ آدھے نہ تو آپ کو بھی پتہ ہی نہیں اس نصاب کا وہ کیا ہے. سوال کر رہے ہیں، اب نئے نظام صاحب کے آگے لائیں مدارس کیا، کیوں نہیں لاتے نیا نظام مرتب کریں درس نظامی کا؟ میں پاگل ہوں میں نیا کروں؟ میرے جو اسلاف پوری دنیا کو ختم کر گئے ہیں، وہ انہوں نے جو نصاب چلایا تھا وہ غلط تھا کیا؟ حضرت وہ نظام میں سارا دیکھ جی، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا یہ نظریہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ مجھے میری بات ایک منٹ، آپ کون کالج پڑھے ہیں؟ سنیں میری بات، یہ نہیں پڑھے ہوئے. اچھا ایک منٹ، آپ نے جو توپیں تیار کی ہیں کہاں پڑی ہوئی ہیں؟ نظر نہیں پڑھا نہیں تیار کر سکتے. یا آپ کے جو استاد نے تیار کی ہیں، جو اس کے استاد نے ٹینک تیار کیے ہیں جو آپ وہ کہاں پڑھے ہوئے ہمیں دکھائیں، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا. جو نہیں پڑھتا وہ کچھ نہیں بنا سکتا. جو میں نے یہ آپ نے کہا نا، جو تعلیم موجودہ تعلیم ہے ہماری اس کو سمجھنا نہیں چاہیے، سائنس کی تعلیم کو نہیں لینا. سائنس کا رد کرو، نظام تعلیم کا سائنس کا رد کرو. اب یہ آپ کے پاس یہی ہے، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بتائیں. یہ فون ہے نا جی، آپ اس کو مجھے دکھا کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یعنی کس کا؟ یہ مادیت کا نتیجہ ہے. مادیت کا نتیجہ ہے. اس کو بنایا کس نے؟ اس کو چوڑے نے بنایا ہے. پھر آپ استعمال کیوں کر؟ ہم اسی لیے استعمال کر رہے ہیں چوڑے کی چیزوں کو کہ ہم اس کو ترقی نہیں سمجھتے. تو اور کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اس کو لانا سمجھتے ہیں. لانا سمجھ کے استعمال، لانا سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں. تو وہ مجبوری ہے نا، مجبوری. اب یہاں کیوں مجبوری کو؟ مجبوری ہے نا. اب یہاں مجبوری کیوں ہوتی؟ کس طرح؟ یہ بھی مجبوری، یہ نہیں مجبوری. آپ کھائیں گے کیا؟ آپ پہنیں گے کیا؟ رہیں گے کیا؟ میں آپ کو لاکھوں لوگ ایسے بتا دیتا ہوں. لباس پہنا ہوا؟ جی پہنا ہوا ہے. کہاں سے بنا؟ یہ فیکٹری میں بنا. یہ کس فیکٹری سے بنا؟ یہ جو لگی ہوئی ہے فیصل آباد میں. فیصل آباد کس نے بنائی؟ اچھا یہ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں یا انگریز کی مخالفت چھوڑ دو یا اس کی چیزوں کو چھوڑ دو، اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ انگریز کے فلٹر کا کے خلاف ہیں. آپ کہتے ہیں جو انگریز کی تعلیم کے حق میں ہے وہ انگریز کا دشمن کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ ماسٹر پروفیسروں نے تو اسکول جاری کیے تھے، ماسٹر پروفیسروں تو انگریز چلے ہیں. آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے. آپ کو پھر تاریخ کا پتہ نہیں ہے، نہیں مانتے ہو یار. ایک آدمی یہ دو آدمی قتل کر دیا تم کو، قرآن میں لکھا ہوا ہے شہید اور میدا قتل کر رہے ہیں، ہے کیسی بات؟ اسلام سے ثابت کرو. اچھا میری بات یہ لکھا ہوا تھا، یہ آپ کی کمزوری، آپ لوگوں نے کون آگے نہیں آئی، یہ آپ کی کمزوری. کا بات کرنے کا؟ ان کو آگے بھیجیں گے؟ آپ ان کو نہیں بھیجیں گے آگے، یہود کی ساتھ میں ان کو نہیں کھڑا کریں گے، نہ ان کو الیکشن میں کھڑا کریں گے، نہ ان کو جج بنائیں گے، نہ ان کو وکیل بنائیں گے. جو وکیل ہے وہ کفر کے قانون پہ فیصلہ کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے میت پر، جو قرآن کہتا ہے، جو قرآن اور حدیث کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ تو کافر ہے. اور جج جو ہے یہ کنجر قانون کے تحت فیصلہ کر رہا ہے. ہم ان کو ان سب کنجروں کی صفوں میں، یہود پرستوں کی صفوں میں، امریکہ کی فوج کی صفوں میں اسی لیے بلایا جو بتا رہا ہوں، جو امریکہ کی فوج ہے اس کے ساتھ میں ہم انہیں نہیں کھڑا کرنا چاہتے. ہم انہیں محمد رسول اللہ کے ساتھ میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ہم تو یہ بات جی آپ خاموش آپ ہمیں آپ اس لیے باتوں کے لیے آپ کے خلاف ادھر رکھتے جی خلاف آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی میں مان جاؤں اسکول کالج ہونے چاہیے؟ نہیں تو میں مان جاؤں چکلوں سے پاتر چیز ہونی چاہیے؟ کب کہا آپ نے؟ یہ باتیں کریں یہ غلط ہے، یہ باتیں درست ہیں. یہ آپ بہانہ بنا رہے ہیں، یہ آپ بہانہ بنا رہے ہیں کہ میں کہوں گا انداز غلط ہے، باتیں ٹھیک ہیں. یہ بہانہ عرصے سے لوگ بنا رہے ہیں، یہ باتیں عرصے سے لوگ بنا رہے ہیں. پہلے تو آپ نے یہ حدیث شریف پڑھی، یہ حدیث شریف سے یہ پتا آپ مجھے بتانا چاہتے تھے کہ حکمت تو انگریز کے پاس ہے، تو ہمارا گمشدہ میراث مل گیا. آپ کی بات مانی چلی تھی جی، پھر میں بھی کروں گا، پھر سننا. جی جانتا ہوں جن کو نبی پاک نے فرمایا تھا وہ زبان سیکھو، کیونکہ یہودیوں کی ہمارے ساتھ مراسلت رہتی ہے تو کہیں دھوکہ نہ کھائیں. اسی علماء نے ثابت کیا ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ سرکاری ترجمانی کے لیے ایک دو افراد رکھ سکتا ہے جو دشمن سے ترجمانی کرے. پوری قوم کیا انگریز کی ترجمانی کرے گی؟ سب کو انگلش پڑھا رہی ہو؟ ایک منٹ اور ایک بات جی، ہم چار سو بات ختم ہو تحقیق مناف کی بات نہ کرو، جو بات گفتگو شروع ہوا اس پہ. پھر مجھے جہاد کے موضوع پہ بات رکھ، جہاد کی سر اتحاد کی بات کر لینا. بات یہ چل رہی ہے کہ تم مجتہد بننا چاہتے ہو یا مقلد بننا چاہتے ہو؟ میں مجتہد بننا چاہتا ہوں، نہ میں مقلد بننا چاہتا. پھر ہماری آپ کے پاس بات ہی نہیں ہے. آپ کی طرح مقلد نہیں بننا چاہتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک. مجتہد بھی نہیں، مجتہد ہے پھر مقلد نہیں ہے، تو ایک ہی بات ہے. ہماری حضرات ہمارے پڑھی پڑھی ہیں کتابیں، یہ تو اسکولوں کا جو خلاف ہے آپ پھر مجتہد ہیں اور کیا بات ہے؟ ہم تو مقلد ہیں. آپ لوگوں نے تو سمجھا ہی نہیں ہے. جی جی ہم نے نہیں سمجھا، آپ سمجھ لیں. میں آپ کو نکال دوں، میں سب سے زیادہ میں آپ کو دکھاتے ہوں، آپ مجھے سمجھا دیں کس طرح. مانتے نہیں ہیں، میں سمجھا دیتا ہوں کس طرح. آپ ایسی لاکھوں کتابیں لیں، میں اس میں ایک بات بھی نہیں مانتا. جی ہاں جی، آپ سے پھر ہماری بات ہی نہیں ہے. آپ تو پھر کوئی بد تک ہیں جو اعلیٰ حضرت کی بات. جتنی میں محبت کرتا ہوں جی، محبت کی یہی بات ہے. میں کہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، یہ محبت کا کیسا انداز ہے؟ جی اعلیٰ حضرت نبی، آپ نبی ہیں، میں مان لوں آپ کی؟ میں نے بھی نہیں، میں نہیں مانتا آپ کی، میں تو اعلیٰ حضرت کی مانتا ہوں. اعلیٰ حضرت کی بات مانے، اعلیٰ حضرت کی بات میں مانتا ہوں، آپ نہیں مانتے. آپ سننی ہیں کیا؟ میں بالکل سنی الحمد. یہ سنی ایک بریلوی ہوتا ہے، ایک بریلر ہوتا ہے. آپ بریلر ہیں؟ نہیں بریلر نہیں. اور کیا؟ الحمد للہ جو اعلیٰ حضرت نہ مانے وہ بریلوی ہے یا بریلر ہے؟ میں یہ تو نکالنا چاہتا ہوں، سنیں میری بات. آپ اسکول کالج کے نصاب کو تبھی جائز قرار دے سکیں گے جب آپ نے اسلاف کی مخالفت کریں گے، ورنہ مجھے دکھاؤ کہیں دلیل ہو. حضرت آپ ادھر بیٹھ کے، میں آپ کو کہتا ہوں اسکول کالج کے جائز کرنے کا ایک طریقہ اپنے اسلاف کے دشمن بن جاؤ. بس گفتگو کرنا میں نے کہا آسان ہے، بہت آسان ہے. آسان ہے لیکن یہ کام کرنا بہت مشکل ہے. اسکول میں جانا اور پھر تر کے اور یاشی لوگوں کے ساتھ بیٹھ اٹھ کے آنا یہ بہت آسان ہے. علم دین پڑھانا اور پڑھنا یہ بہت مشکل ہے. جن لوگوں سے میں نے پڑھا ہے نا جی، آپ سے زیادہ عالمی دین تھی. میں بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن آج جی انہیں سے ہم نے سنا ہے جی بہت پیچھے ہم رہ گئے ہیں، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو یہ ہماری بیٹی گھر میں ہوتی ہے، اگر آپ پاکستان سے انگلستان تک کتاب کس سے ہو، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. کیونکہ ہماری لڑکی گھر میں ہوتی ہے، ہماری کو فیکٹری میں ہونا چاہیے تھا. ایسی کتابیں ہم جیسے لوگوں نے لکھی جی، ایسی کتابیں ہم جیسے. جی مجھے تو یہی تجربہ آ رہا ہے، کتابیں لکھتے اور مانتے نہیں. یہی مجھے تجربہ بتائیں سر، جو انہوں نے سر نہ مجھے کہنا، پھر آپ نے سر کہہ دیا. اب میں مجھے سر کہا تو میں کچھ اور کہہ دوں گا. میں سر کے مقابلے میں لیتا جناب کے معنی. جناب کیا نام؟ نہیں آپ، میں تاریخ کی آپ کو عرض کر دیا پہلے. چلو آئندہ کے لیے احتیاط کر لیں. پہلے تو جو پہلا استاد تھا وہ کہتا ہے جو پڑھتے جاتے ہیں سب شیطان بنتے جاتے ہیں. اسی لیے بسوں پہ سفر کریں گے، کرایہ مانگے گا تو پتھر لگائیں گے اور شیشہ توڑ کے چلے جائیں گے. کیسے انسان ہیں؟ دکھانا چاہتے ہیں نا ان کو. آپ مجھے پتا ہے آپ نے فتاوی رضویٰ کا انکار کر دیا, آپ کے سامنے کیا حیثیت رکھ دیا, لیکن میں یہ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بے شمار دلائل موجود ہیں. حقیقت یہی ہے کہ جو ہمارے اسلاف تھے وہ درست تھے, جو آج کل کے وہ غلط ہیں. ٹھیک ہے, یہ حقیقت ہے. تعلیم سے ان کو روکتے ہیں. میں اسکول کی تعلیم پہ پیشاب کرنے کا حکم دیتا ہوں. ہمارا یہ ہے کہ اسکول بھی ساتھ لو. ہمارا یہ ہے کہ کفر اسلام مل کر نہیں چلتا ہے بچوں کو. ہمارا یہ ایک وہ نظام تعلیم ہے جس کے بانی محمد رسول اللہ ہیں, ایک وہ نظام تعلیم ہے جس کے بانی انگریز ہیں جس طرح لکھ رہا ہے تاریخ میں. تو ہم ان کو وہ پڑھانا چاہتے ہیں نظام تعلیم جس کے بانی محمد رسول اللہ ہیں. ہم چوڑے والا نظام تعلیم ان کو نہیں پڑھانا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا تھا ایران سے لے کر ایک کتاب. اس نے کہا تھا یہ فلسفے کی کتاب ہے. آپ نے فرمایا ڈنڈا منگواؤ. اس نے کہا جی میں ابھی اس کو آگ لگا دیتا ہوں. اور انہوں نے آگ لگا دی. اسے پتا ہے کہ عمر فاروق سوائے قرآن کی اور کسی کو قبول نہیں. آپ نے پہلے اس سے پوچھا, آپ نے فرمایا ہوا من القرآن, یہ قرآن سے ہے؟ اس نے کہا لا. آپ نے فرمایا ڈنڈا. اس نے آگ لگا دی. حضرت عمر فاروق نے ہمیں یہی بتایا ہے جو کفر سے کوئی بات ہے اس کو قبول نہ کرنا. مسلمانوں نے نا اگر آپ نے اثر عباسی کی تاریخ پڑھی ہے تو دیکھیں اثر عباسی میں بہت کچھ ہوا ہے. میں عرض کر رہا ہوں میں تاریخ پڑھی ہے ساری. جی جی کریں. وہ سنیں آپ یہ کہیں کہ ترجمہ کر کے انہوں نے جی ترجمہ کر کے انہوں نے جو کیا ہے یہ سارا غلط ہوا ہے. جی اعلیٰ حضرت نے غلط فرمایا. یہ عباسی وہ یزید وہ کیا نام تھا حجاج بن یوسف بھی تو تھا انہوں نے کہ حجاج بن یوسف بھی اسلام کے دوار کا حاکم تھا نا. بنو امیہ بھی تھے نا. بنو امیہ کی تقلید ہم پہ واجب نہیں ہے. امام اعظم کی تقلید واجب ہے ہم. بنو امیہ کے میں نے نہیں کہا. بنو امیہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ ہمارے امام ہے نہ فقہ کے نہ عقائد کے. کیا باتیں کر رہے ہیں وہ. ہم اس وقت کے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں. بالکل انہوں نے جہاز بنائے تھے. کون سے قرآن سے تھا؟ کہاں جہاز؟ جہاز انہوں نے بنائے تھے بحری جنگ کن دور میں؟ کن مجھے دکھا دیں یہ سیرت پڑھی. بحری جنگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری جنگ کی. میں آپ بحری جنگ کرتے رہے ہیں. بحری بھیڑا بنا کے دشمن سے جنگ کرنا یہ تو اسلامی طریقہ ہے. اسلامی طریقہ ہاں جی. تو یہ جدید تعلیم. تو یہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ جہاز بحری بیڑا بنا کے دشمن سے جنگ کرنے کی اس یہودی کے نظام تعلیم کی ضرورت نہیں. اگر ہوتی تو انہوں نے کیسے بنا لیا؟ وہ تو نہیں پڑے تھے. خود آگے ایک بات پہ کھڑے ہو جائیں. اگر اس نظام اس یہ بیڑے یہ سارا کچھ اس نظام تعلیم سے بنتا ہے تو ہمارا سوال ہے انہوں نے کیسے بنا لیا. اگر یہ اس سے بنتا ہے تو ہمارا سوال ہے پھر یہ کیوں پڑھا رہے ہو؟ یار ابن مکفہ پہ کیا کہتے ہو؟ ابن مکفہ یار میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سب کچھ انہوں نے کیا تھا یہ نصاب پڑھ کے کیا تھا یا محمد رسول اللہ کا کیا تھا؟ اگر محمد رسول اللہ کا نصاب پڑھ کے انہوں نے یہ کیا ہے تو پھر وہ کام ہم اس نصاب کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور اس کی ہمیں قرآن میں کیا لارت میں ملا یا بسم اللہ کی کتاب مبین میں اس کا ایک اس کا میں آپ کو بتا دوں. ایک ہے کسی چیز کا ماں ذکر ہونا, ایک ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بالکل. کہ قرآن پاک میں سائنس کا اگر کوئی کہے ماں یہ دنیا کا لفظ ہے ایک دنیا کا, اس میں کہہ سکتے ہو کہ سارا نظام اس میں ہے. لیکن ملا یا دنیا کا تدبر تو آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ تفکر فی تدبر فی القرآن کی بات کر رہے ہو نا. تفکر ہاں فی الکائنات اور تفکر فی الکائنات کی بات ہے. تو تفکر فی الکائنات کی آیت پڑھو. اللہ دینا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون. یہ وہ تفکر کرتے ہیں جو ذکر کرتے ہیں قیام بھی کرتے ہیں قعود بھی کرتے ہیں اور پھر تفکر کرتے ہیں. پھر ان کے تفکر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ما خلقتا ہذا باطلا. یا اللہ تو نے اس نے باطل نہیں کیا اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا اور ہمیں جو ہے ہماری بخشش فرما. ان کے تفکر کا یہ نتیجہ ہے جبکہ سکول کالج کی سائنس کا یہ نتیجہ ہے کہ یہودی بھی اگر وہ تفکر کر رہا ہے تو وہ کافر کیوں ہے؟ انگریز کر رہا ہے تو کافر کیوں ہے؟ ہندوستان میں ابو کلام سائنسدان ہے تو جب سائنسدان نہیں تھا تو مسلمان تھا. اب جاتا ہے کل کھڑکاتا ہے اور تصویر دیکھنا اخبار پہ اس کے مسے پہ بندیا بنی ہوئی ہندوؤں والی. تو ہم اگر سائنس سے ہی مسلمان ہوتا ہے تو وہ پڑھ کے نہیں پڑھی تھی تو مسلمان تھا, پڑھ گیا تو کافر ہو گیا. یہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ اتنے بچوں میں اگر آپ کے پاس یہ ہوتی یعنی ابن کہ ہمارے جو چل جائے گا تنظیم المدارس میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. تنظیم المدارس میں سر سید کو ایک اعلیٰ اور رہنما شخصیت لکھا گیا ہے اور میرے پاس اعلیٰ حضرت کا پڑا ہوا ہے. کیا ملفوظات اعلیٰ حضرت آپ نے فرمایا وہ ہے تو منافق بےمان شخص تھا اور سنے اعلیٰ حضرت. اچھا تم ان کا مستقبل سر سید کے پیچھے لگا کے درست کرنا چاہتے ہو تو پھر بات کیوں کرتے ہو اس کی؟ مجھے بتائیں کیا ان کو. میں عمر فاروق کے نقشے پہ چلانا چاہتا ہوں, صدیق اکبر کے نقشے پہ چلانا چاہتا ہوں. میں اس نصاب کو پڑھا کر میں ان کو علی مولا علی شیر خدا کے نقشے قدم پہ چلانا چاہتا ہوں. میں ان کو 124,000 گرام صحابہ کے بھی نقشے قدم پہ چلانا چاہتا ہوں. جبکہ اسکول کالج ان کو کہتے ہیں مشرقی ممالک ترقی پذیر ہے اور مغربی ترقی یافتہ ہی. وہ میں آہستہ آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے پھر ہم ترقی یافتہ سب کے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. وہ کون لوگ ہیں جن کی ساتھ میں شامل ہونے کی ان کو کوشش کرواؤں میں؟ وہ چوڑے ہیں लेकिन मुझे ये बताएं कि ये आगे करेंगे क्या, आप इनसे क्या करवाना चाहते हो? एक मिनट तो सर खामोश भी, मैं पहले बात की थी, मैं खामोश कोई बात ना करें ना, आप इनसे क्या करवाना चाहते हैं? वो उसको जिक्र करें जो करवाना चाहते हैं, फिर मैं बताऊं वो ठीक है गलत है। होना हमारे मुल्क की तरक्की में क्या किरदार? हम मुल्क को तरक्की नहीं देना चाहते, मुल्क में रहना छोड़ दो। क्यों? तो आप जिस मुल्क पहले तरक्की पे बात करेंगे, आपके नजदीक तरक्की किस चीज का नाम है उसको जिक्र कीजिए। तरक्की हर जिस से, किस तरह? मुआशिया वाले से भी। मुआशिया वाले से पहले जो इनसे ज्यादा पढ़े हुए हैं उन्होंने तो मुल्क का बेड़ा मुआशी का गर्क कर दिया, ये जाकर तरक्की देंगे उसको? जो एमए किए हुए हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ये लोग आगे जाएंगे इनसे क्या? आप इनसे क्या करवाना चाहते हैं? जो मुल्क का मुआशी निजाम है वो सूदी है, आपको पता है मैं उस निजाम में नहीं इनको जाने देता। बिल्कुल ठीक, सूदी निजाम में। बिल्कुल ठीक है आपने, मैं चाहता हूँ ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के निजाम में रहे, सूदी निजाम में ना जाएं। एक तो मुआशी आप, और किस शोबे में आप इनको भेजना चाहते हैं? यही अगर आप इनको ना साथ तैयारी करवाएं स्कूल की, मैं ये चाहता हूँ। मैं नहीं करवाना चाहता स्कूल की तैयारी, मैं इसको कुरान हदीस समझाऊंगा। आप इधर दुरुस्त नहीं, अकीदे दुरुस्त हैं इनके अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मदरसे में कुफर के साथ मिलकर कुफर का तदारुक नहीं होता, ये बात ध्यान में रखें। आप जहाँ ले जाना चाहते हैं वो जगह मुझे बता दें, किस जगह पहुँचाना चाहते हैं? क्या आप जहाँ चाहते हैं ये कहाँ जाएंगे? आपका क्या ख्याल है कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए वो जगह मुझे बता दें, फिर मैं देखूंगा कि शरीयत की रूह से वो क्या है। बिल्कुल हर चीज ना अपनी जगह पे अच्छी लगती है, ये ठीक है। ये पहले आप समझ आते तो बहुत बड़ी बात। बस ठीक है, 14 जिल्द कटो, ये भी बहाने बल्कि ये नाक कटे अभी साढ़े नजदीक अभी यदि कोई रस्त इस्लाफ नहीं हमें सी का जो स्कूल कॉलेज को जायज करवा दे, मैं उसको सलफ इस्लाफ नहीं मानता, मैं उसको इस्लाम का दुश्मन दीन का कातिल मानता हूँ, मैं लानत भेजता हूँ। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वाल जमात के मुसल्लम इस्लाफ में से एक भी नहीं दिखा सकते हो जिसने स्कूल तालीम याफ्ता, नाम बहुत अच्छा है लेने के लिए लेकिन अमल करने के लिए तो अंग्रेज की दुश्मनी मोल लेना पड़ती है। तालीम याफ्ता इंसान थे और इन्होंने पाकिस्तान का नजरिया दिया था। इन्होंने आपके आला हजरत ने क्या नजरिया दिया था? ये कि पाकिस्तान मुल्क के लिए अलग खत लिखा था ने। मुझे तावर इंडिया पूरा पढ़ा है, मुझे खत लिखा था। अभी ना आप शायद इस कॉलेज से ना बलद हैं कि मैं ना बलद हूँ, इसलिए मैं 15 साल से गुफ्तगू कर रहा हूँ प्रोफेसर से और उलमा से और मैं ना बलद। जदीद तहकीक से आप नहीं वाकिफ? आप जदीद तहकीक से वाकिफ हैं क्या? हाँ जी, मैं आप ना कुछ वाकिफ। एक मिनट मिसाइल का फार्मूला बता देगा? मिसाइल का फार्मूला मैं इस्लामियत के टीचर हूँ, सवाले से बात करें। आप बातें मेरी भी एक बात सुनना। अच्छा, ये मुझे बातें फिर आप करें। अगर आपने कुछ तो कुट्टा का कुछ आल बना लिया इस बात से जुटे गए, आप इसके इस्तेमाल भी करते हैं? हम इसको ये जरिए अद्वियात क्या है? एक आदमी एक बात सुने, अब मजबूरी की कहाँ पे मजबूरी बात करें? खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ? मैं आपको लाखों खाने वाले रहने वाले जाने वाले बता दें, मुझे इंतजाम नहीं पड़े आपसे ज्यादा मेरे लिए मजबूत है। सुने लेकिन इनका कुछ बताया तो सही ना? मैं आप बताता हूँ, जो आप चाहते हैं ना कि मैं बातें करूंगा तो ये बागी हो जाएंगे, ये नहीं होगा। आप सुने मेरी बात सुने? अच्छा, मैं जानता हूँ प्रोफेसरों की जगहों को, मुझे बहुत अच्छा हो गया। अच्छा जी सुने, ये समझने वाले हाँ ये सुने, एक आदमी है कि वो मजबूर है, सूर खा सकता है? खा सकता है। सूर को बकरा समझे या सूरी समझे? सूरी समझेगा। तो मजबूरी से हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको तरक्की समझता है वो बेवकूफ है और दीवाना है, जो इसको लानत समझता है वो ठीक है। सूर खाओ, इसको इस्तेमाल करो तरक्की ना समझो, बिजली को इस्तेमाल करो तरक्की ना समझो, गाड़ी को इस्तेमाल करो तरक्की, ये लानत है। जब से सुना मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, जब से सैंती जायदाद आई है उस वक्त से दुनिया से मुस्लिम है। भैया की बात न करना, मोहिद्दीन अरबी अली में साइंसदान सारी माफियत है, मोहिद्दीन अरबी के पास सारी रूहानियत थी, रूहानियत के भैया सारी रूहानियत थी। अच्छा साइंस कुरान से क्या निकली, आप ये कहना चाहते हैं मुझे? तो सब तो कुरान को सबसे ज्यादा किसने समझा है बताओ मुझे? मैं यही मोहम्मद रसूलुल्लाह ने समझा है, और अगर कुरान से होती तो शायद मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों नहीं निकाली? सुने फिर सहाबा ने समझा है, सहाबा ने सिद्दीक ने नहीं निकाली ये मशीनें और ये चीजें, और फिर फारूक ने निकाली, मौला अली ने नहीं निकाली, इन्होंने दाता की ज्वेरी ने निकाली, बाबा फरीद ने निकाली, मतलब कुरान को उन्होंने समझा तो ये चीजें उन्हें निकालनी चाहिए थी। ये ही बात है, कुरान नबी पे नाज़िल हुआ और समझ गया चूड़ा उसने बना दी। आप कैसी बात सुने जो है ना, आप इतनी जज्बाती हो रहे ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर की सबसे बेहतरीन इस्लामी रियासत की बुनियाद उसकी ठीक है या नहीं? ठीक है। वो टेक्नोलॉजी से थी, हथियार इस्तेमाल होते थे, उसमें मोबाइल चलते थे, उस वक्त के जो हथियार थे सबसे बेहतरीन मुसलमानों को। मैं कहता हूँ कुरान के मुसलमानों ने क्यों नहीं निकाले पहले? میری جو بات یار تعجب کی بات ہے, قرآن کو ایک کافر زنا کرنے والے نے, شراب پینے والے نے, سور کھانے والے نے قرآن سے نکال لیا ہے, اور جو ساری ساری رات تعجب کرتے تھے ان کو پتہ نہیں چلا. کیا قرآن صحیح سال کیسے میرے اس طرح سے نظر ایک دم نظر ہوئے. اچھا جب صدیق اکبر کی حکومتی اس وقت سارا قرآن تھا یا سونا تھا؟ آپ بات اس کے سنتے نہیں, بات آپ نہیں سکتے, آپ بات کو لے جانا چاہتے ہیں چوڑے کی طرف, وہ نہیں جائے گی بات, چھوڑے آگے نہیں جائے گی بات. میں آگے نکلتا ہوں, میں نے 5,000 لوگوں میں تقریریں کی ہیں, پولیس کھڑی ہوتی تھی, باہر نکل جائے گی. آپ تم بات کی بات کرتے ہو, ٹھیک ہے, بات نہیں کرتے, کبھی معقول بات ہے, کیونکہ یہ انگریز کی طرف راستہ کوئی نہیں نکال سکے, بات ہے انگریز کی طرف کب آنے کا ہے, انگریز کے ہم دشمن سمجھے, دشمن اس لیے جو سمجھے انگریز کو پتا ہو رہی آپ کی اپنی تعلیم ہے اس کے پیچھے لگے. یہ ہماری تعلیم ہے, یہ بین چوک کی تعلیم ہے جس نے کہا انگریز آئے اور ان کو سکھائے, یہ پہ جو ان کا پانی تھا یہ اس کی تعلیم ہے, سکون کیا تھا مسلمانوں کی تعلیم. آپ نے یہ غصے بتا رہا ہے کہ آپ کی بات مانگو, یہ میرے پاس کوئی بات نہیں, آپ نے انگریز کو منو بات خاموش خاموش ہی ہے, چپ کر دو, میں جو گل کر رہا ہوں خاموش ہو, خلاف نو منیا تو انگریز جانا ہے رولا تھا بنے بس ٹھیک ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نبی پاک کی یہ سگے مبارک مت شانی کی سرخ ہو جاتی تھی اور آنکھوں میں لال ڈورے سرخ ہو جاتے تھے جب دین بیان فرماتے تھے. آپ کس نبی کی بات کر رہے ہیں؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, کس نبی کی بات کرتے ہیں؟ پر آپ دین میں نئی چیز چھوڑیں جی, دین میں نئی چیز چھوڑیں جی, جو اسلاف میں چل رہا ہے وہ نہیں چھوڑ رہا ہے, جو اسلاف کو نہیں مانتا وہ پرانی چیز, ہمارے ساتھ اسلاف کو چھوڑیں, ہمارے اسلاف کو چھوڑیں, بات مدارس کی بات چل رہی ہے. یار اسلاف کو چھوڑ کے کدھر جائیں گے آپ؟ اسلاف کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جس سے مدارس میں چلیں گے, دکھایا کیا ہے میں مدارس کا ٹھیکے دار ہوں, میں سنیں مجھے 15 مجھے 20,000 مجھے لوگوں نے کہا 20,000 لوگ ہمارے مدرسے میں پڑھاؤ, میں کہ لعنت بھیجتا ہوں جس مدرسے میں سکول ہوگا اس مدرسے میں نہیں جاؤں گا, میں پڑھاؤں گا, میں ادھر بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں, میرے مدرسے کا 1.5 سال ہو گیا, اس دفعہ میں نے 10 دن ہوئے دروازہ لگایا ہے, آپ کو کیا پتا ہے مدارس کو میں کیا سمجھتا ہوں؟ آپ چلے مدرسوں کا حال دیکھیں, میں مدرسوں کا حال میں نے دیکھا ہوا ہے, کیا ہے پھر آپ دنیا دار کیوں جھولی پھیلاتے ہیں؟ جو پھیلاتے ہیں ان سے پوچھو, ہم تو دنیا داروں کو ٹھٹے مارتے ہیں ادھر سے, کس ساتھ میں ڈالو گے؟ کن کو؟ ان کو, میں تو ٹھٹے مارتا ہوں دنیا داروں کو, جو آئے مہربانی بھی سمجھے پابند بھی کرے, دنیا دام ہے کیا؟ نہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, دین کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں, ڈالر سننے کے لیے تنخواہ دار جو ہوتے ہیں نا وہ انگریز کی بات ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب مدارس کی بات کر لیتے, مجھے بتا مدارس کی بات کر رہا ہوں, تنظیم المدارس انگریز کی بات کر رہا ہوں, مدارس آپ نے کہاں سے پڑھا؟ کس نے؟ آپ نے؟ میں بہت جگہوں سے پڑھا ہے, جہاں سے پڑھے ایک کا نام لیا تھا, میں مفتی فضل احمد چیشی سے پڑھا, میں فضل اور میں فیصل آباد میں نے دورہ کیا جا کر, میں نے دینا پڑھتا رہا جامعہ قادریہ رضویہ, جامعہ قادریہ رضویہ وہاں پہ نظام دیکھا, سارا نظام ہے انگریز والا نظام ہے سارا, سب غلط ہے, وہ سب غلط ہے, میں نے ادھر بتایا جائیں جامعہ رضویہ قادریہ کے ساتھ ساتھ پوچھے کدھر مراتب علی شاہ رہ کے گیا تھا, وہ تمہیں کیا کہتا تھا ادھر؟ سب بات نہیں, اب آپ نے وہاں پہ رہا ہے آپ, اور وہاں پہ آپ نے کیا کیا؟ کہاں؟ وہاں سے دورہ تشریف کیا تھا, اسی نذیر احمد صاحب سے؟ نہیں, غلام احمد توسی صاحب سے. یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ آج سے تقریباً 3.5 سال. سر نذیر صاحب سے کچھ پڑھا؟ نہیں, وہ پہلے وہاں تھے, چلے گئے وہاں سے. تو نذیر صاحب کو میں جانتا ہوں, جھنڈا والے کے فارغ ہیں, ان سے میری بات ہو چکی ہے, وہ آئے تھے تو کان سے ریڈیو لگا ہوا تھا اور میچ سن رہے تھے مفتی صاحب جی, ان سے ہو چکی ہے بات. پھر کیا کیا؟ کیا کرنا تھا انہوں نے؟ میں نے کہا کیا جس نے قوم کی جو خود کھیلوں پہ لگا ہوا ہے قوم کو کیا فکر دے؟ اب آپ بتائیں ان علماء کے بارے میں آپ کیا فکر ہے؟ وہ علماء جو ہیں وہ درست راستے پہ نہیں. صحیح, صرف آپ کہتے ہیں کہ آپ درست راستے پہ. الحمدللہ جو ہمارا نظریہ وہ درست راستے پہ, عمل میں کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور باقی علماء کے بارے میں آپ کی کیا؟ ہم میں نہیں مانتا, جو اسکول کے حق میں ہے میں اس کو کچھ بھی نہیں مانتا, عالم تو دور کی بات ہے. امام حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ پتہ ریاست میں بہت جی جی, وہ ریاضی علماء سے سیکھی تھی, کسی پروفیسر کے پاس بیٹھ کر نہیں سیکھی تھی, تو ریاضی ہمارے نصاب میں داخل ہے, اس لیے تو علم میراث ہے, اللہ یہ ہمارے شروع سے چلا رہی ہے, انگریز سے ریاضی نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھنا, یہ علم میراث ہے, یہ ہمارے اخلاق سے آیا, جو کالج میں جی, لیکن علامہ اقبال میڈیکل کالج ہمارے اخلاق سے نہیں آیا. مدرسے میں نہیں پڑھا, میں نے مدرسے میں پڑھا 8 سال. اچھا 8 سال. اچھا, ادھر جب میں گیا 7 پڑھ کے گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب مدرسے میں درس نظامی پڑھا. صحیح, درس نظامی کے ساتھ ساتھ مجھے ہر طرح کے استاد سے پڑھنے شرف آتا تھا. ٹھیک ہے, خواب کوئی بھی, لیکن میرے عقیدے میرے خیال نہیں بگڑے, عقیدے نہیں بگڑے, جو آپ کہتے ہیں کہ ان کی تعلیم دوسری دی جا رہی بلکہ مضبوط ہوئے, آپ آخری بات دیکھ کر ایک بات آپ سنیں، یہی ہے نا، اگر 100 آدمی ہے نا 100 میں سے ایک بچے اور 95 98 برباد ہو جائیں تو اس کو نتیجہ نہیں. اب آپ غور سے میری بات سنتے جائیں تو آپ نے جوش کافی دکھا دیا. اب تھوڑے سے کام میری بات سنیں. جی جی، یہ جوش نہیں تھا، بہت بڑے دلائل تھے جن کا توڑ آج تک کسی سے نہیں ہو سکا. جوش کا نام دے کے نیچے پھینک رہے ہیں آپ، استعمال جوش کا نام دے کے نیچے پھینک رہے ہیں جبکہ یہ اتنے دلائل ہیں. جی جی، دلیل کی شمار میں سب میں جی یقیناً جو مخالف ہوتا ہے اس کے یہی نظریات ہوتے ہیں. صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں. اب یہ کتاب ہے نا، اگر ہم جیسے لوگ پڑھے ہیں ہمیں پتا ہے، آپ نے پڑھی، آپ کو پتا لگا یہ غلط ہے. جی جی، اگر ایک لیکن یہ مجھے بتائی اس نے تھی جو ایک دن بھی اسکول میں نہیں گیا. میری بات تو سن، میں کہہ رہا ہوں اسکول کالجوں کے کفریات کا رد کون کر رہا ہے؟ اسکول میں پڑھنے والے کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں جو نہیں پڑھنے والے؟ بس اس کا جواب دو. یہی تو چیز میں بتانا چاہتا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسکول کالج کے نظریات کفریہ کا رد وہ شخص پورے پاکستان میں ڈنڈورے سے کر رہا ہے جو اسکول کالج میں ایک دن بھی نہیں پڑھا. اور جو پڑھنے والے ہیں وہ تو ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، سب کچھ. حضور میں یہ نہیں کہتا اسکول ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اس کے ہونے نہیں چاہیے سرے سے. تم کہتے ہو فلٹر کرنا چاہیے اس کو، میں کہتا ہوں پیشاب سے 100 دفعہ فلٹر کرو گے نیچے سے پیشاب ہی نکلے گا، کیا نکلے گا اس کا؟ آپ کی علم کی یہ قدر ہے؟ نہیں، آپ کا علم نہیں، علم کی قدر یہ ہے کہ انگریز کے پیچھے لگا دو پوری قوم کو. نہیں، اس کا مطلب جی جی انگریز کے پاس لگا دو. ان کو لیٹرین میں رکھنا چاہیے کہ ان کو، یہ آپ بچوں سے بھی بات چھوٹی بات کر رہے ہیں. دشمن کو جو مخالف کو دلائل دیے جاتے ہیں وہ کتابیں کیا رکھی جاتی ہیں؟ ہمارے اعلیٰ حضرت نے رکھی تھی کہ نہیں رکھی تھی؟ اب اسلاف ہمارے نے رکھی تھی یا نہیں رکھی تھی؟ انہوں نے ٹھیک کیا تھا یا غلط کیا تھا؟ جی دلیل دکھانے کے لیے. ہاں یہ کتاب، یہ کتاب ادھر نہ ہوتی نا، یہ ادھر نہ ہوتی، یہ ادھر نہ ہوتی نا، جی جی جی یہ ادھر نہ ہوتی نا تو آپ کہتے جناب آپ کے پاس تو ایک بھی دلیل نہیں ہے جو اسکول کالج سے دکھا سکے. بات نہیں ہے، میں آپ کے لیے رکھی تھی. اچھا کیوں جہاں کا مقام؟ جی ان کے بہت لوگ اور آئیں گے جن کو ابھی یہ دکھانی ہے اور بہت آ چکے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہتا، یہ تو آپ بچوں سے بھی قریب بات کر رہے ہیں، کیا دلائل کے لیے کتابیں نہیں رکھی جاتی؟ حضور والا جی میں فکر سمجھتا ہوں، لیکن آپ بیان کہیں نہیں کریں گے، آپ اسکول کالج کی مخالفت نہیں کریں گے کیونکہ آپ ان کو فلٹر کرنا چاہتے ہیں. بس حضور جو میں، مجھے پتا ہے میں ان کو کیا پڑھاتا ہوں، میں اسلامیات، وہ مجھے بھی پتا ہے اسلامیات کا. جی میں عرض کر رہا ہوں آپ نے جو اسلامیات اسکول میں پڑھائی جاتی ہے وہ بحثیت یار مضمون پڑھائی جاتی ہے، اسکول میں بحثیت مذہب نہیں پڑھائی جاتی. سنیں میری بات، اسکول میں جو اسلامیات ہے میری بات سنیں. آپ کو پتا ہی نہیں، مجھے نہیں پتا، جو پورے نصاب کا رد کر رہا ہوں اسے نہیں پتا. آپ نے ایک نصاب یہ پکڑ لیا، میری بات سنیں، میری بات سن. کیا یہ کفر کے رد کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا میری بات سنیے آپ؟ جی جی میں نے کہا یہ آپ نے میری بات سنی، آپ نے بولنا نہیں ہے جب تک میں بات کروں. میں پاگل ہوں نہ بولوں؟ جب آپ تبلیغ کفر کی کرتے رہے اور میں خاموش رہوں، یہ کیا؟ میں توحید پہ بات کرتا ہوں، توحید پہ. توحید کیا؟ آج توحید پہ بات کرنے آئے ہو کیا؟ آپ نے بات میری سنی، کالج میں پڑھا رہا ہوں توحید پہ، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک کتاب میں لکھا ہوا، ایک میں اپنے پاس سے پڑھا جو میں نے اساتذہ سے اور علماء سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں کون سے پڑھاؤں؟ آپ وہاں سے فوراً استعفی دے کے نکل. میں یہ بات ہی نہیں کیا کہتے استعفی دے، میں کہہ رہا ہوں آپ کہتے ہو میں کیا پڑھاؤں، میں کہتا ہوں پڑھاؤ نا. ہوں حضور دیکھو یہ کتاب ہے نصاب کی، تحریر اسمبلی یا جو بھی ہے، یہ کتاب ہماری نصاب کی. اب آپ حضور پڑھا رہے بچوں کو نہ پڑھا رہے ہیں، تحریر اسمبلی نام کی کتاب آپ پڑھا رہے ہیں. اب جب بچوں کو پڑھائیں گے تو ایک بات ہے جو آپ نے کتاب سے پڑھی، ایک وہ علم ہے جو آپ نے اساتذہ سے سیکھا اس مسئلے کے متعلق. تو آپ بچوں دونوں ہی سے پڑھائیں گے یا ایک پڑھائیں گے؟ دونوں. اب اسلامیات میں پڑھاتا ہوں اسلام، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء کی بہت حد تک یہ غلطی تھی کہ اس سائڈ پہ نہیں آئے. اب میری بات آپ نے پوری سن کی بات کری، کیوں اگر وہ اس سائڈ پہ آتے تو کم از کم ہمارا دین محفوظ رہ جاتا. یہ جو بچے ہزاروں کی تعداد میں سے گمراہ ہو رہے ہیں، کیا ان کو تبلیغ کی سارے بزرگ کوئی ضرورت نہیں؟ یہ جو آپ نظریہ بیان کر رہے ہیں نا، جب سے پاکستان بنا ہے مولویوں کا یہی نظریہ ہے، تو نتیجہ آپ کے سامنے. اب میں آپ کو اس کا ایک نتیجہ بتاتا ہوں، تو عید پہ میں نے آج تک کتاب کو فالو نہیں کیا جو ہمارے نصاب کے، نصاب کے جو ہے نا کتاب. یار انگریز بتاؤ کوئی ہماری عربی کا لفظ بولتا ہے اپنی گفتگو میں؟ حضور والے میری گلتی سنو یار، تم ان کی انگلش کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہو اپنی گفتگو میں؟ کون سا؟ تم مقابلہ انگریز سے کر رہے ہو، اس کی زبان سے تم جان نہیں چھڑوا سکتے، مقابلہ کیا خاص کرو گے؟ حضور میری بات سنیں، میں نے آج تک ان کی جو کتاب ہے اس سے نہیں پڑھا تھا، یہ جو اسلاف اور علماء سے سیکھا نا وہ پڑھا تھا. وہ وہاں نہیں داخل ہو سکتا ہوں، تو عید پہ میری بات سنیں. دلیل دیتا ہوں جو دلیل دو گے آپ کے پاس کتنے پاس ہیں؟ وہی میں اپنے نوٹس تیار کر کے دیتا ہوں، ہم نے نتیجہ دیکھنا ہے، اپنے پیپر تیار کر دیتا ہوں. حضور میری گل سنو میں جڑا میں اس نظام دے والے تاندے سکتا میں نتیجہ پیش کرنا تے پتہ لگ جائے گا روشن ہوے گا یا یا روشنی ہے میرے کول پہلے تو روشنی نہ پانی چاؤ میں کچھ نہیں کر رہا روشن ہوے ہاں گل روشن ہے پہلے جدو میں انہاں تو ہیتے کراں گا تے اسی اگر نہیں اپنے مسئلے دے مطابق دساں گے ٹھیک ہے نا بچن کی طرح اور نتیجہ ہے نکلے ہاں انہاں نے تین چار بچے میرے کول ہیں تے میں سر تے انسان تھوڑی داڑھی دے اہمیت دے بارے دسو داڑی پورا اسلام تھوڑا جناب میں ویک چکا پروفیسر ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں رکھنی ہوں گی نا ایک لات سے کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں دسیاں پھیرتے ہیں میں ویک ہے لاداتا صاحب نے گل کی اس آخر جناب تھی سکول کی مخالفت کر رہے ہو میں پروفیسر ہاں میں اتنے کئی وظیفے کر چکے ہیں لکھ سے کھڑے ہو کے میں کئی تھوڑی بچیاں کتنے ہیں ہجی پنجاب یونیورسٹی میں کہا تھی ایک لات جا کے وظیفہ کرتے ہو تو میں جا کے کیا کرتی تھی پیچھے نگاہ نہیں پھیر دیو پیچھے کی بنیا پیا تھی صرف یہ کر رہے ہو میری داڑھی رکھ لے گی ہاں جی یہ سنتے آپ مانتے ہیں جو آپ کا ہے نا تو پھر آپ مانتے ہو تو پھر کوئی رد لکھو سکولوں کے خلاف. تو ہم بھی طاقت ہے, ہم بھی بول رہے ہیں. پھر آپ رد لکھیں, آپ سکولوں کے خلاف کتاب لکھیں کوئی. کیوں نہیں لکھتے ہو آپ, برا سمجھتے ہو تو ہم بھی کبھی لکھ دیں گے. اللہ نے طاقت یہ بات یہی ہوگی. آپ مجھے ٹالتے ہیں اور کیا, التزام ہی نہ دوں اور کیا. آپ کیوں نہیں, اچھا آپ تحقیق جواب دے رہے ہیں. ایسی آقا سے پھر گفتگو ثابت ہوگی جب میں یہ کہہ دوں کہ یہ چوڑے کا نظام تعلیم اور حکومت درست ہے, پھر ثابت. اس کے بانی کون ہے؟ اب یہ بدر والی بات نہیں یاد نہیں ہے, نہیں یاد. بدر میں کیا ہوا؟ جی بدر سے. اچھا یہ بتائیں, آپ مجھے پڑھائیں, میں آپ کو سنگلوں سے باندھ کے ادھر پھینک دیتا ہوں. جس کو آدمی سنگلوں سے پہن کے قید کر کے اور اسے پڑھے, اس کو استاد بنا رہا ہے یا کتا بنا رہا ہے؟ سیابا نے انہیں کتا بنایا تھا یا استاد بنایا تھا؟ اچھا پھر کیا ہوا تھا؟ بچے نے پڑھا یا نہیں؟ کیا بچے تھے یا مجھے بتا دو کہ بچے تھے؟ مجھے سیرت وہاں لکھا تھا چاند سیابا. ہوں چاند سیابا انہیں بڑے بھی ہو سکتے ہیں, بچے بھی ہو سکتے ہیں. جو سیرت رسول عربی ہے نا, محمد بخت رحمۃ اللہ علیہ, اس میں لکھا کہ ایک قیدی کسی میں دس دس مسلمان بچوں کو پڑھانا تھا. اچھا وہ سب زید بن ثابت انصاری نے انہیں سے پڑھنا لکھنا سیکھا. اچھا یہ بات ہے. کیا اساتذہ کو باندھ کے پڑھا جاتا ہے؟ ہم اس کے آپ کو یہ بتا کر ایک عرض کرتے ہیں, آپ انگریز سے جنگ کریں اور ان کو قیدی کریں, سنگل میں باندھ دیں, پھر بچوں کو بٹھا دیں. لیکن کیا پھر بٹھا دیں بچوں کو ساتھ؟ آپ تو وہ کھلا ہوا ہے, ہماری لڑکیاں بھی ان کے پاس بیٹھی ہیں. یہ کیسے بات جنگ بدر سے چل رہی ہے؟ مجھے بتایا نا. اور پھر دوسری بات سنو تحقیقی جواب اس کا, کہ جتنی آیت ہیں کافروں سے تھوڑی نرمی کی ابتدا اسلام میں تھی. سنیں میری بات. اچھا وہ منسوخ ہو چکا ہے معاملہ. سیدنا صدیق اکبر نے جوا کھیلا تھا, بعد میں منع ہو گیا. آپ کو کہے میں جوا کھیلتا ہوں کیونکہ صدیق نے کھیلا تھا, ٹھیک ہے. وہ شراب پیتے تھے صحابہ, آپ کو کہے میں شراب پیتا ہوں صحابہ پیتے رہے. وقت کی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت نہیں, شریعت کا حکم ہے. پھر آپ وقت کی طرف لے جاتے ہیں, آپ مجتہد مطلق بننا چاہتے ہیں, توجہ میں کرنا میری طرف. اور پھر جو ہے وہ یہ اسی طرح ہی ہے, اگر کوئی کہے آپ اب میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں صحابہ نے کیا تھا تو وہ منسوخ. تو جتنی مدت اور موالات کی آیات ہیں کفار کے ساتھ, وہ ساری کی ساری جو ہیں ان وہ آیات جن میں غلظت کا حکم ہے, وہ ان سے پہلے ہی شدت کا حکم ہے. اور جنگ بدر جتنی, اور میں ایک اور آپ کو بتاتا ہوں, شان نزول دیکھیے, جتنی آیات یہاں سورہ ممتحنہ ہے تو اور صورتیں ہیں جن میں کفار کے بارے شدت اور غلظت کی آیات ہیں, تو ان سے یہ جنگ بدر کا واقعہ پہلے کا. ورنہ وہ اتنے ہی اچھے ہوتے تو ان سے جب مکے میں رہتے تھے اس وقت کیوں نہیں پڑا؟ پھر اتنے ہی اچھے ہوتے جب انہوں نے فدیا تو ان کو پھر چھوڑ دیا, ایسا کیوں نہیں کیا ان کو؟ کہتے ہیں یہ تو بہت سمجھدار لوگ ہیں, استاد ہیں, ان کو ادھر ہی رکھ لیتے ہیں, چلو کوئی بات نہیں پڑھتے رہیں گے. ویسے تو پڑھنا لکھنا جو اسکول میں سکھایا جاتا ہے, پڑھنا لکھنا جی, تو کیا یہ بھی یہ اس کی ضرورت نہیں ہے نا؟ میں ہمیں تو تختی رکھتی ہیں صاحب, نہ اسکول میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, مدرسے میں پڑھنے کی ضرورت. یہ تو پڑھائی میں کہتا ہوں اسکول میں نہیں پڑھنے کی ضرورت, اس پہ پیشاب کرنے کی ضرورت ہے. آپ پھر ادھر لے جاتے ہیں اسکول کی طرف, یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے وہ نظام جو ہے اس پہ قدم رکھا جائے. یہ تو بات ہی نہیں ہے نا, میں کہتا ہوں ملک کی ہے. اب ملک چل رہا ہے تو آپ حکمران ملک برباد ہو گیا, اسلام نہیں ہے ملک کس طرح. یہ تو علامہ اقبال کہتا ہے یہ ہینگ میں ہے, یس فتماشا اسلام ہے محبوس اور مسلمان کا پڑا پتا کیا انہوں نے غلط کیا؟ آپ کو پتا ہے کال فیل میں تضاد آ جائے تو کس پہ ترجیح دی جاتی ہے؟ کال فیل کی بات چل رہا ہے یار, آپ کو پتا ہے اصول کا پتا ہے, کال فیل میں تضاد ہو تو ترجیح دی جاتی ہے. ولی اللہ بھی کہتے ہیں انہوں نے یار ترجیح کیوں ہو جاتی ہے؟ ان کی توبہ دکھا دی, کال فیل میں ہو تضاد تو ترجیح کسے دیتے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے, یہ حدیث کی بات ہوتی ہے یار. اب علامہ اقبال کی توبہ دکھا دے مجھے. علامہ اقبال کا کون خلاف ہے اس نظام میں؟ آپ کے میں سارے نظام تعلیم پہ لعنت بھیجتا ہوں میں آپ کو, ٹھیک ہے؟ علامہ اقبال کو آپ مول کر دیں, اس پہ کہیں گے یہ سب یہودیت ہے کفر ہے, ٹھیک ہے؟ سکول میں جو یہ سب حرام ہے لعنت ہے کفر ہے یہودیت ہے, ٹھیک ہے؟ آپ کے کول کو ترجیح دیں گے میں آپ کو بھائی. نہیں آپ اپنی بات کے خلاف جا, مجھے علامہ اقبال کو دکھا دیتے ہیں ان کی کہاں کا انہوں نے پڑھا ہے. انہوں نے کہا یہ اہل کلیسا کا ایک نظام ہے, یہ اہل کلیسا یہ تو بھائی یہ توبہ ہے, یہ توبہ ہے. ایک آدمی بتوں کو سجدہ کرتا نا پھر کہے بہت بڑے لان سے کہتے ہیں اس کی توبہ ہو, تضاد پڑھا بھی جائے یار آپ کو پتا ہے بیسٹر بھی وہ تھی. تو پھر کول فیل میں تضاد ہو تو کول کو ترجیح ہوتی ہے, آپ کو تو اصول کا پہلے سمجھ لینا. کول فیل میں ادھر وہی آپ بات نہیں سمجھ رہے میرا خیال, وہی ان کی یہ جو کتابیں جانتا اس کو یہ بات تو نہیں کرنی چاہیے. کول فیل میں تضاد ہو تو ترجیح کس کو دینا؟ بڑا جانتا مجھے پتا. تو پھر آپ نہیں بات کی بات آپ کہتے ہیں. اب جو مولوی فضل الرحمان روزانہ بات کرتا ہے آگے عمل سے مکر جاتا ہے. کون عمل ان کا کیا تھا, بات کیا تھی؟ مالا تھا فالون. تو ٹھیک ہے کول کو ترجیح دیں گے. اب ایک آدمی ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک آدمی ہے وہ نماز کو فرض نہیں سمجھتا. میری بات کیا سنیں, نماز کو فرض نہیں سمجھتا اور نمازیں پڑھتا ہے, آپ اس کو مسلمان کہیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کول سے بات یہی بات ہے. اب مجھے یہی بات ہے اور کیا یہی میں آپ سے اور انتظامی جواب سن رہا ہوں ایک بات سنیں انتظامی رد سن رہا ہوں اس کا اگر آپ کہتے ہیں علامہ اقبال نے لکھ لی تک نہیں مزامہ بھی بات کی اپنے بیٹوں کو انہوں نے کیوں پڑھایا کس نے علامہ اقبال علامہ اقبال کے جب بیٹے تھے نا کچھ پڑھ چکے تھے بڑے ہو چکے تھے اس وقت علامہ اقبال کو مولا روم کی زیارت ہوئی ہے تب اس کا نظریہ بدلا اب بعد میں بچی بھی ہونے کی پڑتی ہے اس وقت پہلے کی باتیں ہیں پھر اس کے اختیار اولاد اختیار سے باہر ہو جاتی ہے بڑے ہو کر جب یہ آپ کو اصول پہ آتے نہیں پتہ ہی نہیں ہے تو وہاں آئے ہیں مجھے نہیں ہے پتا جو علامہ اقبال کے میں نے ایک ایک شعر پہ تحقیق کی ہے مجھے پتا کچھ نہیں وہ جن کی تحقیق کی ہے انہوں نے خود اس وقت انہوں نے کہا کلیسا کا نظام تعلیم وقت ایک سال ان کو کہو کافر میں پاگل ہوں ایک آدمی نماز فرض نہ پڑھے اور نماز کو فرض سمجھے میں پاگل اس کو کافر کہوں میں تو نماز خراب ہے ایک آدمی اس نظام تعلیم کو پڑھا ہے اس نے سب کچھ کیا ہے لیکن اس کو سمجھتا ہے یہ لعنت ہے اور کفر ہے میرا نماز خراب ہے جب پڑھیں گے نہیں تو پھر کیا رد کریں گے اعلی حضرت نے نہیں پڑھا ہے اور رد کیا ہے اس کا اعلی حضرت اپنے وقت کے سب سے بڑے امام اور سب سے بڑے عالم سب سے بڑے پروفیسر نہیں تھے پروفیسر عالم امام ہونا اور ہے پروفیسر لانسی ہونا اور ہے آپ بھی ادھر پروفیسر ہیں کھتریوں میں بھی پروفیسر ہیں یودیوں میں اور مولانا اور اللہ تعالیٰ سکھوں میں حضرت ایک وہ القاب ہیں سنو ایک منٹ ایک وہ القاب ہیں جو ہمیں نبی پاک کی شریعت سے ملے ہیں ایک وہ القاب ہیں جو انگریز نے دیے ہیں پروفیسر یہ انگریز سے آیا ہے یہ انگریز سے آیا ہے اب امام حسین کے ساتھ پروفیسر لگا تو کتنا برا لگتا ہے امام اعظم کے ساتھ ڈاکٹر لگا تو کتنا برا لگتا ہے یار یہ کون سے انگریز کے القابات لیے پھرتے ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال کیوں کہتے ہیں جی ڈاکٹر کہتے ہیں کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے آپ نہیں کہتے ان کے پاس ڈگری نہیں کس کے پاس علامہ اقبال یہ اس مخالفت سے توبہ سے پہلے کی ڈگری ہے جس طرح میرے پاس پہلے کی ڈگری ہے یہ پہلے کا کون سا یہ مجھے دکھا دو آپ دکھا دیں گے بعد میں کیا دکھا دوں آپ بات ایک آدمی کا نظریہ تردیدی نظریہ جو ہوتا ہے وہ اس کے کور فیل میں تضاد ہو تو پھر تردیدی نظریہ تو یورپ میں رہ کے جو سیکھا نا اس سے جو اثرات انہوں نے مرتب کیا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں بات نہیں تھی ہر آدمی کے بس کی بات نہیں کہ انگریز کا نظام پڑے پھر اس کی مخالفت کرے علامہ کا کام مخالفت کیوں پڑا تھا پھر اپنے بچوں کا کیوں پڑھایا کس نے علامہ میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں لیکن پھر انہوں نے بات سنی آپ کوئی بتا دیں کہ علامہ اقبال نے بعد میں کسی کالج میں کسی اسکول میں پروگرام اٹینڈ نہیں کیا تھا کس میں ان کا کال کیا اور فیل کیا ہے مجھے بتاؤ کال اور فیل میں آپ جب خلاف ہوگا کسی کے آپ جائیں کالج میں پڑھائیں آپ کہیں کہ کالج کال اور فیل نہ سب کچھ کفر ہے میں آپ کال اور فیل میں جب تضاد ہو پھر کون کو ترجیح ہوتی لما تقولون ما لا تفعلون اللہ خلق کے فرمایا جی جی یہ تو ہے اصول تو اس لیے ایک آدمی ہو بہت گناہ بھی کرتا ہو بہت نیکیاں بھی کرتا ہو ایک شخص اپنے کال کے مطابق عمل نہیں کرے ایک منٹ حضور بات سنیں گے نہیں آپ جواب اس بات کہہ رہا تھا ابھی آپ نے فرض لیں ایک آدمی اگر اپنے کال کے مطابق عمل نہ کرے کیا ہوتا ہے جی کون ہوتا ہے وہ جاسوس بھی ہو سکتا ہے تو علامہ اقبال کیا سمجھے جاسوس تھے مسلمانوں کے انگریزوں میں جاسوس تھے ٹھیک ہے اب وہ بات ہی کرتے ہیں ہاں جی جی اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کے ہم نور اللہ صاحب کی طرف نہیں جا سکتے وہ ہم انہیں بزرگ سمجھتے ہیں اچھا سمجھتے ہیں نور اللہ صاحب ہاں تو چپ رہو خاموش محترم خاموش میں تم دسیا انگریز والوں تو راہ نکلنا ہے جدو بڑے کنڈ کرنی پی